Я хацеў бы епіскап, каб гэты тубылец стаў перад ім на калені. Ды я хачу таго ж самага. Але такія гордыя галовы згінае толькі меч. Альберт, Генрых, Вячкі, некалькі латнікаў з епіскапскай дружыны прыйшлі да манастырскага саду, спыніліся каля дубовай, акаванай цёмным жалезам, брамы. Адзін з латнікаў тузануў за шнур званка. Адчынілася акенца, прарэзаная ў браме, адтуль высунулася галава ў чорным капюшоне, быццам начная сава асцярожна выглянула з дупла. Манастырскі брамнік павёў усіх у глыбіню саду вузенькай слаба пратаптанай сцежкай. Відно было па ўсім, што тут нячаста ходзяць людзі. Глуха шумелі дрэвы, трава пад дрэвамі расла сакавіта-зялёная, дужа густая. Брамнік спыніўся, узняў угору руку, падаў знак. І адразу па сцежцы, крокаў за 30 ад вячкі, абаціса Марта нетаропка правяла князёўну Соф'ю. На Софі быў чорны грубы плашч з адкінутым капюшонам. Абацыса трымала князёўна за руку і нешта ёй казала. Генрых убачыў, як пабелеў твар кукійноскага князя, як рэзка выступілі жаўлакі ад вялікага хвалявання. «Твая дачка, кароль, як ісціная хрысціянка, знаходзіцца пад апекай рыжскай царквы», – сказаў Альберт. «Ні адзін волас не ўпадзе ў яе з галавы». Волас, як бы ачнуўшыся ад цяжкага сну, перапытаў Вячка. «Ты кажаш, волас не ўпадзе. Дазволь узяць на памяць пасму валасоў маёй дачкі». Тэўтоны пераглянуліся між сабою. Нечаканая просьба кукійноскага князя усіх збянтэжыла. «Дазволь, мансіньёр», – папрасіў за Вячку Генрых. Альберт здзіўлена зірнуў на свайго любімага клірыка. «Мяккае сэрцу Генрыха», – падумаў епіскап. «Сэрце неабходна загартоўваць відовішчам слёз і крыві. Не мяккае, як сыр, а цвёрдае, як камень, патрэбна сэрца ў Лівоніі». Епіскап даў знак латніку, і той, падышоўшы да князёўны, выцягнуў з похваў меч, адрэзаў у спалоханай дзяўчынкі пасму валасоў. Абацыса Марта адразу павяла Соф'ю за сабою, і яны ў адно імгненне зніклі у гушчыні саду. Вячка трымаў на далоні пасмачку шаўкавістых светлых, як лён, дочыных валасоў. Бледнасць залівала смуглыя шчокі. Ён панюхаў валасы, пацалаваў і, дастаўшы за пазухі малюсенькі тканы са срэбных нітак мяшэчак, схаваў іх туды. «Бог выпрабоўвае сваіх рабоў горам», – думаў Генрых, ідучы побач з Вячкам. Толькі наплакаўшыся, наглытаўшыся едкага дыму кастроў, на якіх згараюць самыя светлыя надзеі, чалавек можа ацаніць, можа зразумець, што такое шчасце. У сваім зямным жыцці мы ўвесь час нібы ідзем па тарфянішчы, якое гарыць, тлее пад нагамі. Няма ў нас выбару. Або правалішся, не так ступіўшы, у агонь, або засмокша агіднае гнілое балота. Над рыгаю бляклым небе плылі срэбна ледзіны хмар. Вось адна хмара на нейкі момант засланіла сонца, і цень ад хмары, змрочны, імклівы, пабег па зямлі. «Смерць бяжыць, некага шукае», – заміраючы сэрцам, падумаў Генрых. Яны якраз выйшлі на пустынную гарадскую плошчу. Цень ад хмары, як драпежны звер, бег насустрач, перарэзваў ім дарогу. «Стойце!» – пабелеўшы, папрасіў Генрых і прыпыніўся. Але ўсе астатнія, не звярнуўшы ўвагі на ягоны вокліч ці не пачуўшы яго, пакрочылі далей. Цень ад хмары накрыў іх з галавы да ног, як чорны саван. Толькі Генрыха ён не закрануў сваім халодным крылом, праслізнуў за нейкі крок ад яго. Генрых стаяў асветлены яркім сонцам. «Усе яны памруць раней, чым я», – думаў ён. «Яны сатлеюць у магілах, а я яшчэ буду жыць, дыхаць, бачыць сонца, маліцца Хрысту». Востры сум пракалоў сэрца. З маленства Генрых любіў усё жывое – людзей, звяроў, птушак. Усё, што дыхае, надзелена часцінкай святой Божай сілы. І балюча разумець, што ўсё яно ўрэшце рэшт стане тленам. Епіскап Альберт ішоў усміхаючыся. Ён быў задаволены тым, як хітра прыручыў кукійноскага князя. Паўнаваты твар епіскапа расплываўся ва ўсмешцы, а Генрых, каратком пазіраючы на яго, бачыў аскалены бязносы чэрап, бачыў бледны агідны позірк смерці. «Божа, гарачым жалезам выпалі з мяне такія грахоўныя думкі», – страсна маліў ён Хрыста. «Вогненным жазлом пасвіш ты народы, не дай же мне збіцца са святой дарогі». Праз тлумача ён звярнуўся да вячкі, сказаў, каб не хваляваўся кукійноскі кароль за дачку, бо ў манастыры пад прыглядам духоўных настаўнікаў акрэпне яна душою, пакаштуе слодыч ісціны веры. «Я сам навучу яе латыні», – паабяцаў ён. Вячка глянуў на Генрыха, суха запытаўся. «А хіба наша вера не ісціная, а хіба мова крывічоў не ісціная?» Генрых адказаў упэўненай бадзёра. «На зямлі павінен быць адзін Бог, уладар, адзін Божы намеснік, адзін гнеў і адна ласка, адна мова, усё іншае ад д'ябла». Кукійноскі князь нічога не адказаў яму, адвярнуўся. Гэта пакрыўдзіла Генрыха. Ён лічыў, што ўмее знаходзіць у кожнай чалавечай душы, нават самай цёмнай, акенца, шчылінку, праз які можна зазірнуць у чужую душу. Ён і ў святары пайшоў з упэўненасцю, што мае права навучаць людзей, што ёсць у ім нейкі праменьчык Божага святла, які заўсёды неадольна прываблівае людзей. І вось ідзе побач з ім чалавек, яго наравеснік, і не разумее, не жадае разумець яго. Невыносна крыўдна для самалюбства. «Ён прыгнечаны бядой, і бяда асляпіла яго», – суцяшаў сам сябе Генрых. «О, каб можна было мне адзін дзень і адну ноч пагаварыць з ім, толькі адзін дзень ці адну ноч, і я скрышыў бы сцяну ягонага нявер'я, ён стаў бы маім братам во Хрысце». Вера, як быў цвёрда перакананы Генрых, прыходзіць у чалавечую душу адразу і назаўсёды. Гэта падобна на ўдар грому. Рымскі ваеначальнік Еўстафій Плакіда, упарты цвёрды як крэмень, паганец, які са смехам кідаў першых хрысціян у клеткі з львамі, убачыў на паляванні аленя з іскрыстым залатым крыжам паміж рагоў і ў той жа міг зрабіўся хрысціянінам. «Звядзі мяне, Божа, з гэтым кукійноскім каралём, і я зраблю так, што ягоны меч будзе служыць табе, толькі табе», – у думках звяртаўся да Хрыста Генрых. «І я апішу гэта ў сваёй хроніцы, каб уславіць тваю усімагутнасць і сілу». Яны ішлі побач, маўчалі. Князь Вячка дастаў за пазухі малюсенькі тканы са срэбных нітак мяшэчак, выцягнуў з яго светлую пасму дачынных валасоў, сплёў з тых валасоў пярсцёнак, надзеў пярсцёнак на палец, ускочыў у сядло і разам са сваім старшым дружыннікам Халадком, ні разу не азірнуўшыся на рыгу, памчаўся у Кукійнос.